เกฮาซีข้าคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อนำเอาความช่วยเหลือและหนุนใจนำพระพรฝ่ายจิตวิญญาณไปให้แก่ประชาชนอิสราเอลคราวนี้ให้เราแวะที่เมืองชูเนมด้วยจะคิดว่าจะพร้อมได้เมื่อไร ภายใน1ชั่วโมงนี้แหละครับนายท่านของใช้จำเป็นของท่านก็มีไม่มากเก็บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ ซื้อของหน่อยสินี่เท่าไหร่เนี่ย ขอโทษนะคะท่านท่านคือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าชื่อเอลิชาใช่ไหม ใช่แล้วข้าเอง พวกดิฉันเป็นชาวเมืองชูเนมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเยี่ยมเมืองของเราวันนี้ขอเชิญท่านไปพักผ่อนรับประทานอาหารที่บ้านของพวกเราได้ไหมคะ ขอบใจมากข้าขอรับคำเชิญนี้ด้วยความยินดี บ้านหลังโน้นเป็นของดิฉันอีกสักครู่คงได้พบท่านใหม่นะคะ ครอบครัวเนี่ยรวยที่สุดในเมืองนี้หรือครับนายท่าน หลังจากนั้นต่อมาทุกครั้งที่เอลิชาผ่านมาทางเมืองชูเนมเขาจะหยุดพักกับครอบครัวที่ใจดีและประทานอาหารกับพวกเขาเสมอ สามีที่รักของฉันเชื่อว่าคุณพี่คงเห็นแล้วว่าเอลิชาคนนี้เขามาพักบ้านเราบ่อยๆเขาเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆให้เราทำห้องเล็กๆสำหรับเขาใต้หลังคาด้านบนดีไหมคะหาเตียงโต๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้พร้อมเมื่อเขามาอีกคราวต่อไปจะได้มาพักที่นี ่ความคิดนี่ดีนะเมียของพี่ให้เขาถือซะว่าห้องนี้เป็นของเขาก็แล้วกันนะทำประตูเข้ามาจากด้านนอกจะได้เข้าออกได้สบายตามใจชอบไงพี่จะให้สร้างตอนนี้เลย เจ้าบอกว่าสร้างห้องนี้พร้อมของตกแต่งเพื่อข้าอย่างนั้นเหรอ ใช่ค่ะท่านจะมาบ่อยเท่าไรก็ได้จะพักนานกี่วันตามที่ชอบก็ได้ค่ะ อย่างนั้นเหรอแหมจะขอบคุณอย่างนั้นจะพอนะขอบคุณมากจริง ๆวันหนึ่งเมื่อเอลิชามาถึงเมืองชูเนมเขาได้ขึ้นไปยังห้องนั้นและนอนพักผ่อนเขาบอกกับคนใช้ แหมสบายจริงๆแกสิไปเชิญหญิงเจ้าของบ้านมานี่สิ หญิงชาวชูเนมเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชา แกสิบอกเธอหน่อยได้ไหมว่าเรารู้สึกขอบคุณที่เธอคิดและสร้างห้องนี้เป็นน้ำใจที่มากมายจริงๆก็อยากรู้ว่ามีอะไรที่เราจะทำให้เธอได้บ้าง ดิฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะท่าน บางทีเราอาจจะไปทูลขอจากพระราชาให้เธอก็ได้ไปขอจากข้าแม่ทัพให้ช่วยเหลือก็ได้นะ ไม่ต้องหรอกค่ะท่านดิฉันอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองนี้อย่างมีความสุขอยู่แล้วขอบคุณท่านมาก เราต้องหาอะไรมาตอบแทนน้ำใจของเธอบ้างเนี่ยแต่ไม่รู้จะหาอะไรให้เธอดี นายครับเธอไม่มีลูกชายสามีก็แก่แล้วด้วย ไปเรียกทำไมทีสิ เมื่อหญิงคนนั้นยืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาจึงพูดขึ้น เวลานี้ปีหน้าเจ้าจะได้อุ้มลูกชาย ไม่หรอกค่ะท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่าทำให้ดิฉันหวังอย่างนั้นเลย เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงตามที่เอลิชากล่าวไว้ปีต่อมาเธอได้กำเนิดบุตรชายสนองในสิ่งที่ใจของทั้งสองสามีภรรยาที่ต้องการมานานแล้วเมื่อเด็กชายโตขึ้นก็ยิ่งทำให้ทั้งสองคนชื่นชมยินดีเมื่อเด็กชายโตเกือบถึงวัยรุ่นวันหนึ่งเขาได้ตามบิดาไปเกี่ยวข้าวในทุ่งนา โอ้ยพ่อครับพ ่ออะไรเลยลูกนะ หัวผมผมปวดหัวเหลือเกินครับ หน้าเสียหมดเลยนี่ลูกไม่สบายนะนี่เจ้าน่ะรีบมาอุ้มลูกข้าไปหาแม่เขาหน่อยเร็ว หญิงคนนั้นอุ้มลูกชายไว้บนตักจนถึงบ่ายจากนั้นเขาก็เสียชีวิต ลูกหยุดหายใจลูกตายแล้ว ป็นไปไม่ได้ฉันจะบอกพ่อเขาไม่ได้ท่านเอลิชาอยู่ไหนข้ารู้แล้ววันนี้ท่านจะไปที่ภูเขาคาราเมล เธอรีบอุ้มลูกชายไปที่ห้องนอนของเอลิชาวางเขาไว้บนเตียงนอนและปิดประตูจากนั้นไปเรียกสามีที่ทุ่งนา พี่ท่านได้ยินไหมพี่ท่าน นายครับนายหญิงเรียกท่านใช่ไหมครับ เหรอมีอะไรเหรอ ส่งคนใช้มาให้ดิฉันคนหนึ่งพร้อมลาฉันจะไปตามคนของพระเจ้าให้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะกลับมา ทำไมต้องไปหาท่านวันนี้ด้วยล่ะนี่ไม่ใช่ข้างขึ้นหรือวันสบาโตนะ ไม่เป็นไรหรอก นี่ครับนายหญิงข้าผูกอันบนหลังลาพร้อมแล้วครับอยากให้ข้าช่วยจูงไหมครับ ใช่ขอบใจ นายหญิงอยากไปที่ไหนเดือครับ ไปภูเขาคาราเมลจูงลานี้ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าช้านอกจากข้าจะบอกเข้าใจไหม ได้ครับนายหญิง ขณะที่พวกเขาเดินทางใกล้ถึงภูเขาคาราเมลนั้นเอลิชาเห็นหญิงคนนั้นเดินเข้ามา เกฮาซีดูนั่นสิที่ถนนนั่นน่ะอะไรทำให้หญิงใจดีคนนี้มาหาเราถึงที่นี่ล่ะคือไปถามเธอหน่อยสิถามว่าสามีและลูกเขาสบายดีกันหรือเปล่า เมื่อเกฮาซีถามหญิงนั้นตอบว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่เมื่อเธอไปถึงเอลิชาเธอคุกเข่าลงจับที่เท้าของเขา เอออย่าเกฮาซีอย่าผลักสายเธอเลยปล่อยเธอตรงนี้แหละเธอกำลังมีความขมขื่นใจข้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยให้ข้ารู้เลย นายท่านดิฉันเคยขอลูกชายจากท่านไหมดิฉันบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าให้ดิฉันหวังเลย แกสิมานี่สิเอาไม้เท้าของข้าไปวิ่งไปที่บ้านอย่าหยุดพูดกับใครกลางทางวางไม้เท้าของข้าบนใบหน้าของเด็ก ครับนายท่านข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละ แต่ว่าท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตราบใดดิฉันจะไม่จากท่านไปไหน ได้ข้าจะกลับไปกับเจ้าเอง เกฮาซีวิ่งไปที่เมืองชูเนมแล้ววางไม้เท้าบนตัวเด็กแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เด็กคนนี้ไม่ได้ป่วยนี่แต่เขาตายแล้วอ่ะตัวเย็นเฉียบเลยข้าจะต้องรีบไปรายงานให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าให้รู้ก่อนรายงานท่านเอลิซานายท่านผมได้วางไม้เท้าบนตัวเด็กแต่ไม่มีผลอะไรเลยอ่ะเขาไม่ตื่นครับ อย่าร้องไห้เลยนะข้าจะไปที่บ้านกับเจ้าเอง ท่านผู้รับแทนพระเจ้าขอบคุณท่านจริง ๆเมื่อเอลิชาและหญิงผู้นั้นมาถึงเขาได้ขึ้นไปบนห้องและปิดประตูอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อทูลขอพระเมตตาแก่ครอบครัวนี้และให้ลูกชายฟื้นมีชีวิตอีกครั้งเขาขึ้นไปนั่งบนเตียงและนอนทับร่างของเขาปากต่อปากตาต่อตามือต่อมือขณะที่ทำอย่างนั้นเองเอลิชารู้สึกว่าร่างกายอุ่นขึ้นจากนั้นไม่นานเขาลุกขึ้นและกลับไปทำเหมือนเดิมอีกครั้งคราวนี้เด็กชายจาม7ครั้งและตาเปิดขึ้น เกฮาซีเรียกไปห้องเด็กมานี่สิ ครับนายท่านนายหญิงท่านผู้รับใช้พระเจ้าขอเชิญไปที่ห้องของท่านเพื่อไปรับตัวเด็กครับ ลูกแม่ลูกแม่แม่หัวผมหายปวดแล้วครับ หญิงนั้นก้มลงกราบแทบเท้าของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าจากนั้นรับเอาลูกชายเดินออกไปบัดนี้เธอสามารถบอกให้แก่สามีได้แล้วว่าทำไมเธอจึงต้องการลาสามารถเล่าให้สามีฟังถึงเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นถึงเรื่องความทุกโศกที่เธอซ่อนจากสายตาของเขาแบกรับเอาเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียว